Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 4 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do Anglii bez kwarantanny. Nowe zasady zaczną obowiązywać za tydzień. Polskie linie lotnicze LOT-u uruchomiły wakacyjną siatkę połączeń. Pierwsza w Polsce poradnia dla ozdrowieńców powstała w Rzeszowie. Polacy będą mogli przelatywać do Anglii bez obowiązku kwarantanny. Nasz kraj znalazł się na liście państw, w których obywatele nie będą musieli spędzać w odosobnieniu 14 dni. Podróż do rodziny na emigracji będzie teraz nieco łatwiejsza. Powrót emigranta z wakacji w Polsce również, bo po przybyciu nad Tamizę nie będziemy już musieli zamknąć się na 2 tygodnie. Będzie można teraz wystawić nos za drzwi. Obowiązek kwarantanny dla wszystkich wszedł w życie miesiąc temu. Teraz mamy listę wyjątków, a na niej nasz kraj. Są tu też Holandia, Niemcy, Francja, Czechy, Litwa, Tajwan, Belgia, Jamajka czy też Japonia, ale nie ma choćby USA i Brazylii. Nowe zasady zaczną obowiązywać za tydzień. Podkreślmy, na razie chodzi o podróże do Londynu, Birmingham czy Manchesteru. Regulacje dotyczą tylko Anglii. Walia, Szkocja i Irlandia Północna podejmą decyzję samodzielnie i dlatego na razie w plan ewentualnego pobytu w Cardiff, w Glasgow i w Belfaście nadal wpisać musimy 14 dni kwarantanny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Polskie linie lotnicze LOT uruchomiły wakacyjną siatkę połączeń. Przewoźnik zwraca uwagę na to, by podróżni sprawdzali, jakie formalności obowiązują przy wjeździe do danego kraju. Niedawno wprowadziły je Hiszpania, Cypr i Grecja. Jak mówi rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski, przed wyjazdem konieczne jest wypełnienie krótkiego formularza. Jest to bardzo prosta operacja. Wystarczy podać swoje dane adresowe i po wciśnięciu wyślij otrzymuje się na swój adres e-mail specjalny kod QR, który można albo wydrukować, albo mieć w swoim telefonie komórkowym celem okazania władzom imigracyjnym po przylocie. W wakacyjnej siatce połączeń znalazły się także Albania, Włochy i Chorwacja. W połowie lipca przewoźnik uruchomi kolejne międzynarodowe połączenia. LOT zacznie latać m.in. do Wielkiej Brytanii. Pierwsza w Polsce poradnia dla ozdrowieńców powstała w Rzeszowie. Funkcjonuje w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w ramach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Mieszkańcy Podkarpacia, którzy wyzdrowieli z choroby wywołanej koronawirusem, będą tu przechodzili regularne badania. W razie potrzeby będą kierowani do specjalistów albo sanatorium, informuje profesor Artur Mazur z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przy tej poradni, nazwijmy to covidowej, ma być stworzony specjalny rejestr osób, które się przechorowały i specjalny zestaw badań, którym mają być poddane te osoby okresowo z różnych dziedzin, z kardiologii, z neurologii, oczywiście z pulmonologii, z reumatologii, bo też są opisywane takie powikłania. Jak dodaje profesor Mazur, wyniki badań będą opracowywane przez naukowców. Rolą Uniwersytetu Rzeszowskiego będzie koordynowanie działań naukowców i medyków dotyczące stanu zdrowia ozdrowieńców. Włoskie służby sanitarne odnotowały nowe ogniska koronawirusa w Wenecji Euganejskiej. Gubernator regionu zapowiada od poniedziałku ostrzejszy reżim sanitarny, a za nieprzestrzeganie go kary nawet więzienia. Wskaźnik zakażalności w Wenecji Euganejskiej wzrósł 4-krotnie z 0,43 w ubiegłym tygodniu do 1,63. To oznacza, że jeden chory zakaża dziś średnio prawie 2 osoby zdrowe. Gubernator regionu Luca Zaja chce zaostrzenia kar dla świadomie zakażających i zapowiada, że będzie zabiegać w parlamencie o odpowiednie instrumenty prawne, by egzekwować kary za pogwałcenie reżimu sanitarnego. To nawiązanie do przypadku odmowy leczenia przez tzw. pacjenta zero, jednego z kilku nowych ognisk koronawirusa w regionie. Pacjent wrócił z Serbii i zakaził we Włoszech wiele osób. Poddał się wymazowi, uzyskał wynik pozytywny, ale już odmówił kuracji. Następnie, nie informując o zakażeniu nikogo, wziął udział w uroczystościach, kontaktując się bezpośrednio z wieloma osobami. Gubernator twierdzi, że bez zaostrzenia środków wirus znowu zacznie siać spustoszenie w październiku. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie spadnie deszcz, możliwe są także burze. W dzień słonecznie na południu i w centrum, poza tym pochmurno i przelotne opady. 22 stopnie na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Polski Beat. Jestem tu na dożywocie, to tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem, gdzie potem miałbym iść. Oni tu grają hymn ze smartfona za jeden zły. Nie łapię i ty nie łapiesz. Kiedy zasypiam, jest trochę lżej. A miało być jak we śnie. Wciąż mnie pytają o rolę, było ich wiele. Raz byłem tu statystą, raz kaskaderem. A kiedy pytają o plany, mówię wyraźnie, że chciałbym skoczyć po szlugi tak raz na zawsze. W snach cię nawiedza mężczyzna, oczy upiorne, upiorne. Pyta o zdrowie rodziców, pyta o formę. Widziałeś mnie w taksi na poczcie i za kasą z połem. Powiedz, jak ci smakował papieros wczoraj wieczorem. Co? Otóż to miał być twój ostatni, ale zmieniłem zdanie, w zeszycie stało serca atak, zobacz, ale nie byłem w stanie, dajesz im życie, oni są więcej głębi, zgłaszają płytkie żale, chcesz im odebrać, również ryczą, nie rozumiem tych istot wcale, nie. Słyszy się, rodzą kolejni i płaczą przez ścianę. Gdzie wy się pchacie, tu już jest pozamiatane. Wszystkich nas czeka to samo, chyba już hip-hop. Bóg jest lub go nie ma i tak stracisz wszystko. Minęła północ, rozpoczynamy Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Dobry wieczór, przed mikrofonem Marta Malinowska. I jak w każdą sobotę zapraszam Państwa na 60 minut w towarzystwie nowej polskiej muzyki z różnych obszarów gatunkowych. Zaczęliśmy od nagrania międzygatunkowego, bo to wspólny singiel Artura Rojka i Taco Hemingwaya. Ta współpraca musiała się wydarzyć prędzej czy później, wydarzyła się teraz, w momencie, kiedy wielu artystów zdaje sobie sprawę z tego, że właściwie nie ma co już chyba odkładać na później pewnych planów i stąd też A miało być jak we śnie. To jest singiel hitowy, bo to dwa bardzo popularne nazwiska, artyści z dużym dorobkiem artystycznym, ale teraz zaprezentujemy singiel od zespołu Diplodoc, którego historia była krótka. Trwała na dobrą sprawę kilkanaście miesięcy, ale udało im się w tym czasie nagrać niezły materiał, na którym znalazło się nagranie pod tytułem Pi. Thank you. W Polskim Bicie jak zwykle staramy się Państwu zaprezentować przegląd ciekawych, rodzimych nagrań, zarówno tych popularnych, jak i trochę mniej znanych. W piątek oficjalną premierę miał najnowszy singiel artystki pochodzącej z Białegostoku, Feral Atom, pod takim pseudonimem nagrywa Ola. Never Saw You Again to tytuł tego nagrania, które teraz zagramy. I think it's time to wanna sit and wait for dzisiaj do godziny pierwszej na pewno pojawi się kilka propozycji hip-hopowych, bo są takie single, na które należy zwrócić uwagę. Do tego grona należy No Love. To jest zapowiedź nowej płyty Włodiego po paru latach od tego jego ostatniego wydawnictwa. Będzie to płyta, która w całości została wyprodukowana przez jednego producenta, 88, współpracujący wcześniej chociażby w duecie Syny, ale też działający jako producent niezależny. 88 parę miesięcy temu wydał swoją zupełnie autorską epkę, więc najpierw wrócimy do tego materiału. Ring the Alarm to tytuł tej epki, Acid One to utwór, który gramy, a zaraz po nim zapowiedziany już wspólny singiel z Włodim, No Love. Thank you.

To skoro dzisiaj w tej naszej polskiej godzinie udało nam się zaprezentować całkiem sporo muzyki basowej z lokalnego podwórka, nie możemy pominąć debiutanckiej płyty Miłego ATZ-a, która obecnie jest w trasie koncertowej. Czarny Swing to tytuł tej bardzo dobrze przyjętej przez słuchaczy płyty i singlowy utwór Czarny Swing także gramy. Yo, i może i masz bling, ja mam czarny swing. Podziemie to mój ring, mam tu dobry link. Piona dla dobrych klik, z nimi spijam drink. Ciebie nie szanuje nikt, gdzie twój czarny swing. I może i masz bling, ja mam czarny swing. Podziemie to mój ring, mam tu dobry link. Piona dla dobrych klik, z nimi spijam drink. Ciebie nie szanuje nikt, gdzie twój czarny swing. Hej, podziemny set, nie dla mas, kuma basowa sekta. 1-8-0, gra tu każdy dobry selekta. Morduje twój skład jak levels, w mordy wkładam knebels. Jak chodzi o brzmienia, to mówisz na nas rebels. Ej, na bani rewers, ty nadal regres. Ty twój ziomal prezes i ten z siłki nekles. Yo, ze swoją lubą masz ekstres, a ty drugiej strzelasz gole jak w UEFA Philip Maxes. What? Twoje życie to bezsens, a ja wpadłem tu na chwilę, żeby podziwiać bezkres. Znowu gramy party cięższe niż kops fronta w mostek. Ozdabiamy rzeczywistość wibracjami cząstek. I może i masz bling, ja mam czarny swing. Podziemie to mój ring, mam tu dobry link. Piona dla dobrych klik, z nimi spijam drink. Ciebie nie szanuje nikt, gdzie twój czarny swing. I może i masz bling, ja mam czarny swing. Podziemie to mój ring, mam tu dobry link. Piona dla dobrych klik, z nimi spijam drink. Ciebie nie szanuje nikt, gdzie twój czarny swing. Uderzam w każdy takt, jakby miał być tym ostatnim. Dlatego każdy track wpada mi jak gol do szatni. Muzyka to life hack, dlatego nie skończę w matni. Bardziej niż rozbić bank, chcę spokoju mojej matki. Bo wiodę dziwny tryb, życia tryb, w ogóle dziwny ze mnie typ. Tak jak dziwny kręcę sound, opisujący mnie skrypt. Świat wyrzuca mnie na out, bo czasami mamy zgrzyt. To przez mój podziemny sznyt, często mówią mi, że zbyt. ATZ, czarny swing, to moje życie, ulice i kluby. Czasami mam delay od wody i bywa, że trochę za gruby. Ważne, że nie kręcę rozgruby, bo to prowadzi do zguby. To nie jest czuły song, nie podawajcie mi brudnych rąk. Tworzymy wspólny krąg, undergroundowy swąd. Czujesz, to będzie dobry rok, kolejny dobry krok. Tworząc uliczny folk, omijamy sztuczny tłok. Ozdabiamy wibracjami cząstek każdy szary blok. I może i masz bling, ja mam czarny swing. Podziemie to mój ring, mam tu dobry link. Piona dla dobrych klik, z nimi spijam drink. Ciebie nie szanuje nikt, gdzie twój czarny swing. I może i masz bling, ja mam czarny swing. Podziemie to mój ring, mam tu dobry link. Piona dla dobrych klik, z nimi spijam drink. Ciebie nie szanuje nikt, gdzie twój czarny swing. I może i masz bling, ja mam czarny swing. Podziemie to mój ring, mam tu dobry link. Piona dla dobrych klik, z nimi spijam drink. Ciebie nie szanuje nikt, gdzie twój czarny swing. I może i masz bling, ja mam czarny swing. Podziemie to mój ring, mam tu dobry link. Piona dla dobrych klik, z nimi spijam drink. Ciebie nie szanuje nikt, gdzie twój czarny swing. Shit that always make your ass swing. Make your ass swing. Make your ass swing. Swing. Shit that always make your way. Make your ass swing. Swing. Polecam jak najbardziej to wydawnictwo Miły ATZ, jeżeli będzie można go usłyszeć gdzieś w waszym mieście, to też warto na taki koncert się wybrać. Pewnie większość słuchaczy, przede wszystkim słuchaczy hip-hopu, ma taką swoją playlistę ulubionych letnich numerów, które świetnie sprawdzają się w okolicznościach towarzysko-dymnych. I mówiąc o dymie, mam na myśli grillowanie i wszelkie inne przyjemności, które można na świeżym powietrzu uskuteczniać właśnie podczas naszego ciepłego okresu w ciągu roku. Ja też mam kilka takich utwór, a od ubiegłego roku na tej liście znajduje się numer Salut. To jest nagranie z debiutanckiej płyty producenckiej Kubiego producenta plus 18, a przy okazji warto wspomnieć, że Kubi zapowiada nowy album. W tym roku wydał już wspólną płytę ze Szpakiem, no a teraz chyba będzie to płyta znowu jego autorska. Salut, tak gramy. Chcesz być dla kolegów ta morda. Musisz być dla kolegów jak Koldian. Musisz ogarnąć to po swojemu, przyjąć udowodnić to żyjąc jak nabije Oborygo. Emełka nie miasta, skumaj to. Ale to DJ Cold i nie traktor. W koło leci flaszka, potrzebny soundtrack, włączam se Spotify'a, press play. Leci se Geek, nie Ryan, jak K. Leci se Easy, nie G i nie I. Italo, Trapando i C, czyli G. Piję sobie piwo zwane dzikiem, przynajmniej w naszej rodzinie. Pet do gasa, se w popielniczce, łapie kobitę za yo, ej. Jeśli się kurz, to dzwoni koleżka po mnie na fonie. Mam foldery pełne wspomnień, mordeczko. Dawaj z ekipą na wodę, kubki dłoń, salut, bo jutra nie będzie już. Kubki w dłoni, salut, szklepali się już kurz. Kubki w dłoni, salut, szklepali się już kurz. Jestem ja, co i raczej się bimbrem. Daj mnie te lufę, ja drinków nie piję. Jestem z Emełka, tak się tu żyje, ej, tak się tu żyje. Se siedzę w altanie z Marcinem, leci se Young tak i pali się grillek. W pogoni za lepszej jakości życiem, na klacie mam Lacoste i t-shirt. Na głowie mam polo w pierdolkę, zajeżdżam pod blok po dziewojkę. Ty zajeżdżasz boj trochę stolcem, nie słuchasz tego co dobre. Alko, mańc, mafia, trapando, ty biegasz jak bałwan za panną. Moja podjeżdża na eskę, mini kuperkę, mini kuperkę. Jeśli się kurz, to dzwoni koleżka po mnie na fonie. Mam foldery pełne wspomnień, mordeczko. Dawaj z ekipą na wodę, kubki dłoń, salut, bo jutra nie będzie już. Kubki w dłoni, salut, szklepali się już kurz. Za oknem zima, ja idę na grilla, hej. Wale dzika, przez to wjeżdża polityka, hej. Do tego smażymy warzywa i jesteśmy zdrowi jak ryba, to chyba widać. Nie dotyczy medycyna, jedna kolejka to ta, co zapijam ją. Daj mi w dłoń papieriszko, zwijaj coś, a nie zawijaj stąd. Zieram głos i paleczow się, czuję lekko stresy na bok. Chwila, chwila, zaraz, zrobię resztę, na razie odmawiam sobie jeszcze, w górę, dawaj, dawaj. Widzę więcej, jakaś społeczniara patrzy na osiedle. Schodzimy na ziemię, choć bywa tu ciężko, przez te akcje krzywe w chuj. Zgadam na luzie o wszystkich z mordeczką i powoli brakuje słów. Powoli brakuje słów. Kto woli smakuje kurz, to jest ochota, nie mus. Aj, aj, aj. Krwi się kurz, to dzwoni koleżka po mnie na fonie. Mam foldery pełne wspomnień, mordeczko. Dawaj z ekipą na wodę, kubki dłoń, salut, bo jutra nie będzie już. Kubki w dłoni, salut, szklepali się już kurz. Kubki w dłoni, salut, szklepali się już kurz. I jeszcze jedno ciekawe i udane singlowe wydarzenie ostatnich tygodni. Kuba Knap, nie napinający się na swoją karierę muzyczną, ale nadal potrafiący bardzo dobrze i ciekawie składać wersy, i Kuba Knap ma w sobie i pielęgnuje ten luz, a o tym, jak to robi, sporo nawija w tym numerze. Średnie ogólne to jest tytuł utworu od Kuby Knapa. Aha. Polska, Polska, ten sam ból. Kto nie był na saksach, ręka w górę. Ja zostaję. Ja. Od kiedy pamiętam, to był w chacie remont. Normalka, ile się dało, robiliśmy własnoręcznie. Na start w hali nowy, dwa pokoje, na podwórku gruzowisko i wychodek. Zamiast kibla w kuchni łóżko piętrowe. Przez to jestem specem od wykończeń. Miałem farta, że mnie korporacja zatrudniła jako złotą rączkę. Znałem babki z różnych działów, tę gierkę od podszewki. Konsultacje w korytarzu, te szydery i uśmieszki. Nigdy więcej, prosta tyrka mi siedzi znacznie bardziej. Zaliczyłem kiedyś spożywszy magazyn w Belfaście. Emigracja nie jest dla mnie, lecz nauka w las nie posła, bo widziałem, jaki przez co masa ziomstwa w zachód wsiąkła. Polacy hodowani są na eksport. Gdziebyś się nie ruszył z kraju, czeka finansowa lekkość. Jeżdżąc tak? Riksą w Kopenhadze, ciągle bobki se jarałem i wiedziałem, że mi płacą za wakacje, nie za pracę. No normalnie, jak trzeba to tyram, bo prosta robota odtruwa mi mózg. Żadna hańba, wiedzą to na magazynach, że to dotyczy wszystkich jak skarbówka i ZUS. No normalnie, jak trzeba to tyram, bo prosta robota odtruwa mi mózg. Żadna hańba, wiedzą to na magazynach. Żadna hańba. Studia, bo były nudne jak pornole słeniu. Lecz zdążyłem dawać korki z matmy oraz z angielskiego. Nie czułem się godny, żeby dzielić się wiedzą. Chwilę potem robiłem się na nocki w hostelu. Hostel był w samym centrum, świetna baza na wypad, więc wpadali tam ziomale czasem, żeby jointa zapykać. Raz tam wpadłem sam na zmianę po tłustym melanżu, więc szefostwo mnie wywaliło i to za pijaństwo. Kiedyś latałem po polach, kawałek za Mińskiem, kontrolując czy i jak często ściemnia się w rolnictwie. Od szóstej spacery po polach i łąkach, plus papierkowa robota, przez którą mi pół pensji ścieli. Goniłem też buty w lanserskim sklepie w galerii. Szef się gapił w kamery, więc nie dało się nawet usiąść. Dzieciarnia tam wpadała zrobić z Jordanami selfie. W pół zmiany rzuciłem to gówno i polazłem w uch. No normalne, jak trzeba to tyram, bo prosta robota odtruwa mi mózg. Żadna hańba, wiedzą to na magazynach, że to dotyczy wszystkich jak skarbówka i ZUS. No normalne, jak trzeba to tyram, bo prosta robota odtruwa mi mózg. Żadna hańba, wiedzą to na magazynach. Żadna hańba. Ciekawe, co by było, gdyby nie było sianka z muzyki. Dla mnie żabka czy serpul nie ma żadnej różnicy, bo wolę stać się za kasą, niż żeby kasa za mną stała. Niezależne procedery mają swoje stałe prawa. Uparciuch, chyba po pradziadku Franciszku. Robię rap i na tym biznes, więc nie nazwę się artystą. Możesz mi przyklasnąć albo splunąć, ja ci powiem. Jedna miłość, kiedy srogo se potyram, to smakuje odpoczynek. Jeśli lubisz to, co robię i jak robię to i żyję, kup se płytę albo t-shirt, albo wpadaj na nasz koncert. Rap się robi mimo wszystko, a nie dzięki czemuś, typie. Pozdróweczki dla prawdziwych składów w całej Polsce. Mistyka starcza, choć mi zgrzyta w finansach. Rubryka z wydatkami często zyski przerasta. Czasem mnie to przytłacza, lecz to motywująca. Mało spać i przejadać, robić dużo i dobrze. No normalne, jak trzeba to tyram, bo prosta robota odtruwa mi mózg. Żadna hańba, wiedzą to na magazynach, że to dotyczy wszystkich jak skarbówka i ZUS. No normalne, jak trzeba to tyram, bo prosta robota odtruwa mi mózg. Żadna hańba, wiedzą to na magazynach. Żadna hańba. Teraz wrócimy do artystki, wokalistki, multiinstrumentalistki Inny West. To jedna z tych twórczyń, które obecnie przebywają i tworzą poza granicami naszego kraju, ale widać je na naszej rodzimej scenie. Takich twórców zwykle tutaj w sobotę o północy staramy się grywać, czyli tych nadających z emigracji. Inna West należy do tego grona. Wydała wcześniej płytę, która została zainspirowana różnymi kobietami, w dużej mierze ze środowiska artystycznego, które inspirowały Inna West przy okazji czerpania jej zainteresowań muzycznych. I teraz bardzo sugestywny utwór, bo o sugestywnym tytule Mother, czyli matka, od Inny West. Trójka. Program trzeci. Na tę ostatnią część audycji przygotowałam muzykę instrumentalnej. Do tej pory dzisiaj było jej niewiele, ale te dwie propozycje artystyczne, które zostały nam na koniec, mam nadzieję, że to nadrobią. Tomasz Kunicki i muzyka dla świątyń. To jest piękna opowieść, piękna podróż przez świątynie rozumiane w sposób różnoraki. I muzyka, której w świątyni można posłuchać, ale jak sam artysta wskazuje, nie musimy tak kurczowo trzymać się tego najpopularniejszego rozumienia pojęcia świątyni. Utwory są zatytułowane cyframi, więc zagramy dwójkę i trójkę. Thank you. Na koniec naszego dzisiejszego nocnego spotkania nowa propozycja. To jest producent, który występuje pod pseudonimem Wojtek, po prostu Wojtek. Zapowiada swój nowy materiał, a tytuł tego utworu to Golden. Złota niech będzie ta noc również dla Państwa. Marta Malinowska, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną